La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Shem ha zim yek gahna zaza al bna da rata batnal. Shem ha zim yek flok dan. Tafal ah naza zahtalatzar shem hazin deli no holmu holmli yifret ismewit flok mit bil of art mud lama mit foni flerdo meyit shem hazin habibet shem hazin Shem Hazin, Shem Hazin, Shem Hazin, Shem Hazin, Shem Hazin, Shem Hazin, Shem Hazin, Unittiq u bil-kanuni L-ewel jogdu xertu d-mija Wara jipoġu ftit kuruni Xem ħazin l-inħobbu l-paċi Unina bżu għal-batu L-inħobbu s-salib kifer Flokkin samro xitebu Bonta tal-montagna Tolla l-fuq lejn ismewit Il-ħsib tana taż-żożija Jolla l-fuq fuq mill-għoljiet Kif l-art nixfa terġa' tħaddar Bl-ilma saffi mill-għoljiet Hekk tistana l-art taġġana Dana zaza hil idmin Shem hazin habibet Shem hazin Shem hazin Eidi shem hazin Shem hazin habibet Shem hazin Shem Hazin, Shem Hazin, Shem Hazin, La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la Shem Hazin, Eidli Shem Hazin.